τις ειδήσεις με την υπογραφή του Flash 96, το δικό σου ραδιόφωνο. Εδώ είναι του Ρασούλη. Σε εκδόση Ανός. Όπου θα δείτε απίστευτα πράγματα μέσα, θα το γλεντήσετε. Δεν χρειάζεται να παίρνει το όλα τη μετρήτη, αλλά θα το γλεντήσετε. Όχι, δεν το λες αυτό, θα εξηγήσει το τέλος. Μετά λοιπόν, θα σου πω για το Μανώλη. Η πιο γλυκιά πατρίδα είναι η καρδιά. Αλλά είδε πάντα σε πληγώνει η Ελλάδα. Ακόμα και στι μεγάλε στιγμέ υπάρχει μια μικρή Ελλάς. Η μικρή Ελλάς. Η μίζερη Ελλάς. Η κακομοίρα Ελλάς. Προσπαθεί να κάνει ταμείο ακόμα και με τη φτώχεια της, ακόμα και με τη χρεοκοπία της. Και αυτή πρέπει να την προσπερνούμε και να βλέπουμε μπροστά. Γιατί δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι πολλοί άνθρωποι στοιχημάτιζαν στο να χρεοκοπήσει η Ελλάδα, στο να ξεφτυλιστεί, να επιστρέψει σε μια περιθωριακή δύναμη των Βαλκανίων, της Δραχμής. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα. Είχαμε όμως μια θετική είδηση. Και δεν λέω για αυτούς οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν στρατηγική αντιευρωπαϊκή. Αυτό εντάξει, έχουν. Είναι στρατηγική αυτό. Ούτε και λέω για τα hedge funds. Όλους αυτούς τους κερδοσκόπους που θέλουν να οικονομήσουν γιατί αγοράσαν τα ελληνικά ομόλογα στο 50-60% και σου λέει έτσι κι αλλιώς είμαι κερδισμένος και τώρα κάηκαν. Τσιγαρίστηκαν. Δεν τα χάσαν όλα αυτοί που σόρταραν ελληνικό χρέος. Δηλαδή αυτοί που ουσιαστικά μας πέταξαν εκτός αγορών διότι ναι. Δεν λέω για αυτούς, τη δουλειά τους κάνουν. Δυστυχώς. Ο καθένας καταλαβαίνει γιατί διαμορφώθηκε στην Ελλάδα μια ανατροπία να είμαστε στην απέξω και να λέμε εύκολες κουβέντες. Και όχι μόνο αυτό, και όσο χειρότερο τόσο καλύτερα. Να κερδοσκοπούμε πάνω σε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων τώρα. Είχαμε πάντως μια θετική είδηση, την περάτωση του PSI. Επιτέλους έπειτα από 3 χρόνια, κάτι σημαντικό, κάτι για την παγκόσμια ιστορία, παγκόσμια οικονομία, κάτι συγκλονιστικό, μοναδικό. Δεν έχει ξαναγίσει ποτέ. Στην ανθρώπινη ιστορία, τέτοια αναδιάρθρωση χρέους, τέτοια διαγραφή χρέους, χωρίς να χάσει το νόμισμά σου. Διότι θα μπορούσε να γίνει αυτή, ας πούμε, που λέγανε να κάνουμε στάση πληρωμό, να κάνουμε. Αυτό θα σήμαινε ότι η Ελλάδα θα χάνει το νόμισμά της. Δηλαδή θα χάνει σε ένα βράδυ μέσα ο κόσμος σε καταθέσει του, θα δραχμοποιούνταν σε ένα βράδυ, τα ασφαλιστικά ταμεία μηδέν θα ξέρανε τα όποιο αποθεματικό του έχει απομείνει. Και βεβαίως η Ελλάδα θα γλιστρούσε σε μια άταχτη χρεοκοπία, την οποία κανείς δεν μπορεί ούτε να τη διανοηθεί. Αλλά επειδή το ξέρουν ότι αυτό δεν θα συμβεί, διότι υπάρχουν δυνάμεις να αντισταθούν κλπ. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε και μαύρη αγορά του πόνου, πάνω στο πόνο του λαού, γιατί είναι μεγάλος βεβαίως ο πόνος του λαού. Τέλος πάντων. Το επόμενο μέτωπο τώρα ποιο είναι, να ξεκινήσει η ανάπτυξη. Λοιπόν, τώρα επειδή είναι μια μάχη, ο πόλεμος είναι μπροστά. Πάντα μην ξεχνάτε, σας λέω όλα αυτά τα χρόνια, ότι είναι ισοδύναμο πολέμο αυτό που ζούμε. Και πρέπει να αντέξουμε με επανορθώσιμες θυσίες, οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν το ταχύτερο δυνατό, και μπορούν να αποκατασταθούν όλες οι θυσίες του ελληνικού λαού, μόλις έχει γίνει η ανάπτυξη. Δηλαδή, τουλάχιστον στα επόμενα δύο χρόνια μπορούμε να πάμε στο επίπεδο που ήμασταν το 2008. Στα επόμενα δύο χρόνια. Ναι, έτσι είναι. Η Ελλάδα είναι μια ελαφριά οικονομία, θα σηκωθεί πάνω κλπ. Πώς θα γίνει? Διότι μην ξεχνάτε αυτό που έχει συμβεί αυτές τις μέρες. Είναι μοναδικό. Σε ένα βράδυ μέσα το ελληνικό χρέος έπαψε να είναι στις αγορές και κατά 85% γίνεται μια υπόθεση ενδοευρωπαϊκή. Αφορά εμάς και τους Ευρωπαίους φορολογουμένους. Εμάς και τους Ευρωπαίους ασφαλισμένους. Εμάς και την Ευρώπη. Και πρέπει να το πάρουμε απόφαση επιτέλους. Έχουμε κάψει τα πλοία της επιστροφής. Φυγή προς τα μπρος. Εδώ ανήκουμε, εδώ θα προχωρήσουμε. Καμία ταλάντευση. Στον πόλεμο, όταν έχεις πόλεμο, δεν φτάνεις τελευταία στιγμή, τελευταία μάχη. Και τρέμουν τα πόδια σου και λες, μην αντικοπανήσω, κάνω πίσω, να κάνω έτσι, να κάνω αλλιώς. Προχωράς μπροστά. Έχεις λοιπόν διαγραφή του χρέους. Θα προχωρήσεις τώρα μπροστά. Και θα υπάρξει τρίτος γύρος σε αυτόν τον πόλεμο. Θα έρθει η ώρα που θα διαγραφεί και το. Τώρα κάνουμε PSI. Ο επόμενος γύρος, αν δουλέψουμε σωστά και το πάρουμε απόφαση, να στρώσουμε το κόλλο μας και αναλογικά να μοιράσουμε τις θυσίες και να τις αποκαταστήσουμε μετά, μπορεί να υπάρξει ο τρίτος γύρος, το OSI που λέμε, δηλαδή η διαγραφή του επίσημου χρέους. Οπότε ο προγραμματισμός που κάνουμε για 120, που είναι της πλάκας βέβαια αυτό, 120 το 2020 του χρέους, μπορεί να πάει πολύ νωρίτερα στο 90%. Με κινήσεις απλές, πάει να κάνουμε αυτό που πρέπει εμείς. Δεν θα διαγραφεί και το υπόλοιπο χρέος που αφορά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και βεβαίως οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι απαιτούν από εμάς να τους καλύψουμε αυτό που έχουν βάλει. Ουσιαστικά θα πάμε με ένα επιτόκιο του 1% που δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όχι με 3,5-4 που είναι τώρα. Άρα λοιπόν μπορούμε να πάμε το χρέος στο 90%. Φτάνει να κάνουμε αυτό που πρέπει, χωρίς να χάσουμε κανένα χρόνο. Γρήγορα, είναι μια ελαφριά οικονομία η Ελλάδα. Ανακεφαλοποίησες τράπεζες, τις ανασυντάσσεις, φάγεις ρευστότητα. Βρίσκεις καινούριες γραμμές ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σηκώθηκε πάνω η οικονομία. Αλλά όχι για να σηκώσουμε την παλιά οικονομία, να ξαναφουσκώσουμε το παλιό ασκή, όχι για να χύσουμε στο παλιό καλούπι, ας το πούμε έτσι, καινούριο άργυρο, να κάνουμε το ίδιο κεραμικό το οποίο είναι έθραυστο κλπ. Αλλά για να φέρουμε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Άρα, πρώτη κίνηση, ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, ρευστότητα. Θέλει ένα εξάμεινο δυστυχώς, έχει χρόνο αυτό. Δεύτερη, τράπεζα επενδύσεων, όπως λέω, ώστε να πέσει η χρήμα και στις υποδομές, αλλά κυρίως σε νέες καινοτομικές επιχειρήσεις, όχι απλώς λεφτά για να εισάγουμε, και να έχουμε μια εγχώρια ζήτηση των εισαγωμένων. Είπαμε πατριωτισμός του made in Greece. Αυτό είναι το στίχημα για την Ελλάδα, ποιος είναι πατριώτης. Όλα τα υπόλοιπα είναι της πλάκας. Πατριωτισμός που δημιουργεί 500.000 θέσεις εργασίας. Πατριωτισμός που φέρνει την Ελλάδα στη θέση 30 της ανταγωνιστικότητας. Όχι να είμαστε 50 θέσεις κάτω από την Κύπρο, σαν να ντρεπόμαστε, ρε. Είπε ναι, τώρα αυτή η Ελλάδα να είναι τα παιδιά των φαναριών. Να το πάρουμε απόφαση, να προχωρήσουμε. Και με τι κυβέρνηση μπορεί να γίνει αυτό μετά τις διαφημίσεις? Χόμπι, ποδόσφαιρο. Χόμπι, μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο νιώθεις ένταση. Με το μπάσκετ αποκτάς ρυθμό, ταχύτητα. Όταν βάζεις γκολ, νιώθεις κυρίαρχος, πας αλλού. Τίποτα δεν συγκρίνεται με ένα κάρφωμα. Αφού δεν ταιριάζουν σε όλους τα ίδια, γιατί δεν ταιριάζει το ίδιο τα μικρή? Δημιούργησε τώρα με τη ΣΥΤΑ το δικό σου συνδυασμό ταχύτητας ίντερνετ και χρόνων ομιλίας για να επικοινωνείς ακριβώς, όπως και όσο θέλεις. ΣΥΤΑ, σας γνωρίζουμε έναν έναν για να σας εξυπηρετούμε έναν έναν. Ενημερώσου τώρα στο 13877 ή στο www.sita.gr. 1821. Τραγούδια των επαναστατημένων Ελλήνων. Θέατρο Πάτη. Δευτέρα, 26 Μαρτίου. Παναγιώτης Λάρισας, Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος, Νίκος Περίπτας, Κώστας Μερετάκης και 300 χορευτές με παραδοσιακές στολές από όλη την Ελλάδα. Δευτέρα, 26 Μαρτίου. Θέατρο Πάτη. Για να ακούσουμε τα τραγούδια που διαθέτουν τις αξίες που λειτουργούν σύνθημα. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Public Metropolis και Forfret, ticketnet.gr, viva.gr, 210-88-40-600. Χρονιά τώρα το παλεύω και το ψάχνω. Τι είναι εκείνο που δεν έκανα σωστό? Και δεν θέλει το μικρό μου βαφτιστήρι να με δει ούτε καν ζωγραφίστο. Δεν με πάνε οι λαμπάδες στήλη. Ένας ήρωας που δεν χαλάει χατήρι. Τζαμποφάμε για λαμπάδες, τζαμποφάμε. Νέο τζάμπο στα Σπάτα. Το μεγαλύτερο στην Αττική. Στο εμπορικό κέντρο Smart Park, δίπλα στο εκπτωτικό χωριό MacArthur Glen. Με διαδρόμους, αεροδιαδρόμους για άνετα ψώνια και δωρεάν τεράστιο πάρκινγκ. Ιατροπίδια.gr. Η μεγάλη ιατρική κυκλοπαίδεια του ίντερνετ. Ιατροπίδια.gr. Βρες τι μπορεί να έχεις, μάθε τα πάντα για όλες τις παθήσεις, διάβασε το πώς θα προφυλαχτείς και βρες γιατρούς και φάρμακα. Ιατροπίδια.gr. Η υγεία στο ίντερνετ. Ιατροπίδια.gr. Η ώρα είναι 10 και 4. Flash 96. Δυνάμεις που δημιούργησαν τη φούσκα της προηγούμενης δεκαετίας. Και στο επίπεδο της μισθωτής εργασίας, αλλά πολύ περισσότερο στο επίπεδο της επιχειρηματικότητας. Αυτή είναι η μεγάλη ανασύνταξη που χρειάζεται η Ελλάδα. Μακάρι να μην χρειαστεί συγκυβέρνηση. Να υπάρχουν δύο ανταγωνιζόμενα μπλοκ, αλλά ναι, αλλά συνένεση σε κάτι, σε αυτό που είπαμε πριν. Δηλαδή το τι να κάνουμε είναι το κεντρικό ζήτημα σήμερα. Γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται μια Εθνική Επιτροπή Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, το μνημόνιο της ανάπτυξης, το οποίο θα ψηφιστεί με ευρεία πλειοψηφία από την Ελληνική Βουλή και ο πρόεδρος της μπορεί να είναι και αντιπρόεδρος οποιασδήποτε κυβέρνηση. Δηλαδή έστω μονοθεματικά να υπάρχει συνένεση. Σε ένα θέμα, δύο, όχι παραπάνω. Αυτό χρειαζόμαστε σήμερα. Με πολεμικού τύπου. Πολεμικού τύπου. Πρέπει να γίνει. Αν δεν γίνει, χαθήκαμε. Κερδίσαμε την αναδιάρθρωση του χρέου, χρειάζεται για ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. Με πολεμικού τύπου διαδικασίες. Όχι αυτή την κλαψομουνία στη γενική, να πούμε, όλο αυτό το έσχος αριστεροδεξιό της πλάκας. Είναι νεκτισμένη και αυτό και τέτοια κάτσανε μπροστά, ρε. Να σώσουμε την πατρόλη μαζί να δουλέψουμε. Αναλογικά και αποκαταστήσουμε και τη ζημιά. Να τα μοιράσουμε, όχι να καλοκουλευόμαστε, να πάμε στην καταστροφή, να πούμε. Και άλλα να θέλετε. Δεν τρεπόμαστε σε αυτό το χάλι όλοι να πούμε. Και δεν είναι μόνο μία τάξη, είναι πολλοί εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Και δεν είναι ένα πολιτικό ρεύμα και δεν μόνο τα κόμματα εξουσίας, πολλοί εμπλέκονται. Εγώ θέλω αυτός που θα είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας, είτε είναι ο Βενιζέλος, είτε είναι ο Σαμαράς, είτε ξέρω ο Παπαδήμος, είτε δεν ξέρω ποιος, θέλω να είναι σε θέση να πάει στην Ευρώπη γιατί έχουμε τον επόμενο γύρο. Και να τους πει, κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα μαζέψουμε τα ελλείμματά μας, θα γίνουμε ένα κανονικό κράτος, όχι αυτό το μπουρδέλο, το οποίο το στηρίζει αριστερό-δεξιά. Θα γίνουμε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος, όχι αυτό που είδατε στο ΙΚΑ χθες, δεν είναι μόνο αυτό, είναι γεμάτη η Ελλάδα τέτοια πράγματα. Και δεν μόνο πάνω είναι και η μεσαία, εκεί κάτω είναι σε πολλά επίπεδα αυτό το πράγμα. Θα γίνουμε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος, θα κάνουμε τις αναγκαίες αλλαγές, επειδή είναι επώδυνες ορισμένες περιπτώσεις, αλλά και εσείς κύριοι Γερμανοί, Ολλανδοί και Φιλανδοί, θα μειώσετε τα πλεονάσματά σας. Θα τα ανακυκλώσετε παραγωγικά στον Νότο με επενδύσεις. Θα δώσετε βάουτσερ κοινωνικού τουρισμού στους εργαζόμενους Γερμανούς να έρθουν στην Ελλάδα. Θα πρέπει να πάμε σε μια επόμενη φάση της Ευρώπης. Δεν βγαίνει η συνταγή αυτή. Το ξέρετε πολύ καλά. Θέλετε δημοσιονομική συνθήκη, μάλιστα. Αλλά πρέπει να πάμε και στο λεγόμενο σχέδιο Μάρσα. Δεν μπορεί να μου βάζει σε μένα να κάνω αυτό, το ξέρεις. Με την εσωτερική υποτίμηση πόσο θα μου δώσει. Θα μειώσω μισθούς, θα μειώσω. Αν είχα να πατήσω ένα κουμπί, που να έλεγα. Ένα κουμπί. Να πατήσω ότι αύριο η Ελλάδα κατεβαίνει 20% κάτω και οι μισθοί και οι τιμές και τα ενίκια και τα κέρδη. Με ένα κουμπί. Αυτό θα βοηθούσε την ανταγωνιστικότητα. Δεν έχουμε σε αυτή τη δυνατότητα. Δεν υπάρχει αυτή η μαγική, το μαγικό σημείο. Αυτή είναι μια σύμμετρη υποτίμηση που μου δίνει μικρή διαφορά στην ανταγωνιστικότητα. Αν είχα πει στη δυνατότητα, δεν είχα μεγάλα χρέη να πατήσω ένα κουμπί και να πω από αύριο μειώνω το μη μισθολογικό κόστος φόρου σε μη μισθολογικό. Πάλι κάνω μια δημοσιονομική υποτίμηση που αυξάνει την ανταγωνιστικότητα. Ούτε και αυτό μπορώ. Άρα η μάχη είναι η μάχη της παραγωγικότητας. Δηλαδή νέες επενδύσεις σε τομείς που θα ανεβάσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας. Όχι ξανά τη φούσκα την προηγούμενη. Μια κυβέρνηση που μόντι πώς θα σου φαινόταν. Κοίταξε. Τώρα πρέπει χρειαζόμαστε πολιτική κυβέρνηση κατά τη γνώμη. Με ισχυρή νομοποίηση που θα αναλάβει ευθύνη. Μακάρι ο Παπαδήμος να ήταν σαν τον Μόντι. Ο Μόντι έδειξε μια ηγετική ικανότητα. Ο Παπαδήμος έδειξε μια σύνεση, ανέλαβε ένα πακέτο, το έφερε σε πέρας με τη βοήθεια του Βενιζέλου. Αλλά να τιμήσουμε και τον Παπανδρέου και τον Σάμαρα, ο οποίος ανέλαβε ρίσκο ο Σάμαρας, διότι δεν ήταν στην κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ο Τρόσας και η Άσετε, τα δύο μεγάλα κόμματα, είχαν την πρώτη ευθύνη, μια και ήταν και κόμματα εξουσία. Δεν όμως να πάει στην κυβέρνηση ο Σάμαρας. Δεν έχει σημασία. Πρέπει να τιμηθεί. Εγώ δεν είμαι, ξέρεις. Και θα ήθελα η λύση να υπήρχε και η σφραγίδα της αριστεράς, της υπηρεπής αριστεράς, που να βάλει μια άλλη διάσταση μέσα. Έτσι δεν μπορεί η αριστερά να δίνει μάχες στο πιστοφυλακών μιας φούσκας που έσκασε. Δεν μπορεί. Η αριστερά πρέπει να είναι πρωτοπορία στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Να συνδέσει την αναδιανομή με την παραγωγή και την παραγωγικότητα, όχι με τη φούσκα και με τα δανεικά. Έχουμε μια αριστερά της φούσκας. Πρέπει να χτίσει κοινωνική βάση. Δεν είναι μια αριστερά της παραγωγής. Όχι μια αριστερά μόνο των δικαιωμάτων, αλλά και αριστερά των υποχρεώσεων. Διότι δεν είναι μόνο να λέμε το σύστημα και το μεγάλο κεφάλαιο, ναι αυτά. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι οι εργαζόμενοι υποφέρουν και από άλλες υπηρεσίες, μη εμπορεύσιμες. Διότι θα πάνε και στο γιατρό, θα πάνε και στο φαρμακείο. Θα υποφέρει το ΙΚΑ που έχουμε φτάσει τη δαπάνη φαρμακευτική πρώτη στον κόσμο, 8,4 δισεκατομμύρια. Υποφέρει όχι μόνο τις κλεψίες των πάνω, αλλά από τη διαφθορά μια ολόκληρου μηχανισμού. Δεν μπορεί να λέμε, α, είναι τα δηληστήρια. Πρέπει τα καύσιμα που λέμε τα καύσιμα. Δεν κλέβει μόνο το δηληστήριο. Δεν ξέρω αν κλέβει το δηληστήριο. Όλη η αλυσίδα δεν λειτουργεί το λαθρεμπόριο καυσίμων αν δεν είναι όλοι κρίκτη. Υπάρχει απλώ το μεγάλο κεφάλαιο. Έχει πάλι 260.000 ευρώ στο σπίτι τη. Άρα λοιπόν, δεν είσαι, λοιπόν, αυτό θα σα πω. Θέλει όμω πολιτική ηγεσία η Ελλάδα. Ο Μόντι είναι ένα φαινόμενο, πρέπει να πω. Μέχρι στιγμή. Ο άνθρωπο συμπλήρωσε 100 μέρε με επιτυχία. Έδρασε με ταχύτητα. Ο Μόντι, α πούμε, όπω λέμε, ο κινδυνάτο. Μαθαίνουν και οι ακροατέ έτσι όσοι δεν ξέρουν πολύ καλή ιστορία. Το 456 π.Χ. λοιπόν, ο ρωμαϊκό στρατό ήταν πολύ ορκημένο. Και μέσα στην απελπισία του, επειδή παλιές ηγεσίες είχαν εφθαρεί και δεν μπορούσαν να συνοηθούν μεταξύ τους, απευθυνθήκαν στον κιγκινάτο παλαιό πατρίκιο, ο οποίος ζούσε στα χωράφια του, καλλιεργούσε τα χωράφια του, είχε φύγει από την πολιτική να πούμε 20 χρόνια και πραγματικά ο κιγκινάτος αφήνει το αλέτρι στα χτήματα και ηγείται της Ρώμης και αποδεσμεύει νικά ο ρωμαϊκός στρατός και μετά του λένε τώρα θα γίνεις δικτάτορας, θα γίνεις θεός, ηγέτης. Όχι, λέει, θα επιστρέψω στο αλέτρι. Άρα ο Παπαδήμος πρέπει να είναι διαθέσιμο να επιστρέψει στο αλέτρι, που λέμε. Ε? Να είσαι συνταξιούχος. Άλλο θέλει να είναι, ας το πούμε έτσι, επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ή της Τράπεζας Επενδύσεων που θα δώσει γρήγορα χρήμα στην αγορά. Μπορεί να παίξει τέτοιο ρόλο. Μπορεί αύριο να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας ο άνθρωπος ή μπορεί και πρωθυπουργός, δεν ξέρω. Αλλά δεν έχει δείξει ακόμα ηγετικά προσόντα. Έχει δείξει σύνεση, αποτελεσματικότητα. Αλλά δεν ξέρω αν έχει ηγετικά προσόντα ή είναι ένας καλός προϊστάμενος που θα βλέπει τη Μέρκελ και θα λέει ναι, μάλιστα κλπ. Αυτή τη στιγμή είμαστε σύμμαχοι με τη Μέρκελ στην μεγάλη διάρθρωση του χρέους, διότι η Μέρκελ, δηλαδή η Ευρώπη, ήθελε να κάψει τις αγγλοσαξονικές αγορές, δηλαδή τα hedge funds, τα CTS, με καταλάβεις. Υπάρχει μια αναμέτρηση, μας βοήθησε. Όμως τώρα χρειάζεται κάτι παραπάνω. Άρα είναι υπέρ πολιτικής κυβέρνησης κατά βάση, όχι υποχρεωτικά, που θα είναι είτε με πρόσημο κέντρο αριστερό, είτε με πρόσημο κέντρο δεξιό. Μακάρι να εμπέθουνε, δηλαδή αν είναι ο Βενιζέλος που θα πάρει την εντολή ως πρώτο κόμμα, θα πρέπει αμέσως να συνομιλήσει με τη λοιπή αριστερά. Επί προγραμματικής βάσεως. Δεν μπορεί διαρκώς να είναι, δεν να αναλαμβάνουμε ευθύνη. Δεν μπορεί διαρκώς να λέμε, διότι είπα στο κουκουέ, λέει, δεν θέλει ευρώ. Έχει μια συνεπιστάση. Βεβαίως. Όταν ένας ευρώ. Όταν ένας ευρώ ομολόγο. Αυτό έχει κάποια συνεπιστάση. Δεν είναι δωρεάν γεύμα. Δηλαδή, ευρώ δεν σημαίνει σε μια ευρώ που δεν υπήρξε ποτέ και μπορεί να υπάρξει με τα 200 ευρώ. Δεν σημαίνει, ας το πούμε έτσι, ό,τι επιθυμούμε. Σημαίνει δυνατές, πιθανές εναλλακτικές λύσεις στη συγκεκριμένη κατάσταση. Από εκεί ξεκινάει η πολιτική. Τώρα μου λες για να μην αναλαμβάνεις καμία ευθύνη και να κάνεις εμπόριο του πόνου αυτό. Αυτό δεν είναι αριστερά. Ειδικά υπέραν του κουκουέ αριστερά έχει μια ιστορική ευθύνη. Διότι το 1979 η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε με ψήφο του Ηλία Ηλίου και του Λεωνίδα Κύρκου. Ο Καραμαλής σκεφτεί. Ο Πασόκ, ο Ανδρέας, απήχε από τη συνεδρία. Κακός. Και συμπαρέσυρε για το κουκουέ. Αλλά δεν είναι δωρεάν γεύμα η ένταξη Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε καταργήθηκαν οι δασμοί που σάρωσαν την ελληνική βιομηχανία. Ανέλαβε δηλαδή ένα κόστος η λεγόμενη ανανεωτική αριστερά, ας πούμε, η ευρωπαϊκή αριστερά. Όταν έγινε το ευρώ, το Μάστριχ, τα τρία κόμματα το ψήφισαν όλα μαζί. Και ξέρετε τι ψήφισε. Ο συνασπισμός, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ ψήφισαν ότι το έλλειμμα πρέπει να είναι 3% και το χρέος 60%. Δηλαδή αυτά που συζητάμε τώρα που η ζώνη ασφαλείας που μας βάλανε που είναι σφιχτή, στραβή μας, πνίγη του μνημονίου, είναι ιδίλιο μπροστά σε αυτό που προβλέπει το Μάστρικ. Δηλαδή διανοείστε η Ελλάδα τι πρέπει να κάνει για να πάει στο 3% το έλλειμμα και στο 60% που το ψήφισε ο συνασπισμός. Άρα λοιπόν δεν είναι δωρεάν γεύμα, ξέρετε πάνω πια βρωμόλο βρε, αδιάβαστη. Διότι βγαίνουν και ορισμένοι και κάνουν και τους ηγέτες της αριστεράς. Οι οποίοι μόνο την αμετροέπεια και την άγνοια τους προβάλλουν διαρκώς. Μια αμετροέπεια χωρίς όρια, απόλυτη άγνοια. Και είναι τα παιδιά που παρότι τις προσπάθειες μου να τους πω και κατηδία να τους πω που πάει η κατάσταση κλπ. Σου λένε παραμύθια για δράκωση, κρίση, διόρισε 100.000. Ή θα μας δώσουν λεφτά οι Κινέζοι, θα μας δώσουν οι Ρώσοι λεφτά και δεν χρειάζεται. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι οι προβλέψεις του μνημονίου που μας εξαγριώνουν, που μας σφίγγουν το κορσέ, είναι ιδίλιο μπροστά στο μάθρο που ψήφισε η αριστερά. Που λέει 3% και 60% χρέος. Έχει καμία σχέση με ρητό, δηλαδή, στο σημερινό συνασπισμό, τότε συνασπισμό με το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά από εκεί προέρχεται. Εκεί προέρχεται. Και η Δημοκρατία Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί προέρχονται. Δεν μπορεί διαρκώς δωρεάν γεύμα. Δεν μπορεί να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Αυτή είναι η ελληνοτροπία του δικοματισμού. Αναπαράγουν τις χειρότερες πλευρές του ΠΑΣΟΚ που θέλουμε να τις υπερβούμε. Είναι δυνατόν. Ανανέωση μιας ευρωπαϊκής αριστεράς σημαίνει εναλλακτικές λύσεις δυνατές και πιθανές. Αλλιώς κοροϊδεύεις τον κόσμο, πλέει στα χέρια σου. Και τι κάνεις, υποστηρίζεις καταστάσεις μη βιώσιμες σε μια περιοχή της φούσκας. Δεν θα σου πω πόσες φορές εγώ στενοχωρηθεί, διότι ποτέ δεν κάνω περίπτωση, προσπαθώ κάτι δύο. κατευθείαν να τους πω έτσι κλπ. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω. Να αγνοείς το πρόβλημα της υπερσυνταγογράφησης που αφανίζει τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι δυνατόν να το αγνοείς αυτό το πράγμα. Και αρέσει από το μεγάλο κεφάλαιο και το μεγάλο. Εγώ, όχι, πρέπει όλοι να συμβάλλουμε. Πιο αντιευρωπαϊκή στάση όμως έχει ποτέ η αριστερά ιστορικά, έτσι. Είναι, κοιτάξτε, το κουκουέ δεν έχει αντιμετωπιστεί να καταλάβετε. Το κουκουέ. Δεν μιλάμε για το κουκουέ. Το κουκουέ είναι μια γενική ζήμωση. Δεν λέει, εγώ το κουκουέ τι λέει. Το δίλημα δεν είναι ευρώ ή δραχμή. Είναι να ιτηθεί ο καπιταλισμό. Αν πάρουμε το πολλά μηνύματα κρατών, πάμε στη δίλημα. Να έρθει η λαϊκή εξουσία, λέει το κουκουέ. Και βλέπουμε. Κάνει μια γενική ζήμωση. Δεν είναι αντιευρωπαϊκό το κουκουέ. Πάντα έλεγε να αντιμετωπίσουμε τι συνέπειε τη ένταξη, την προοπτική. Τις Αγίες Βαρβάρες, δηλαδή με τα 100-200 χίλια χρόνια, τις αποδέσμευσε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ρεαλιστικό κόμμα του ΚΚΕ. Ο χορός μεταμφιεσμένο επιστρέφει στην εθνική λυρική σκηνή. Η μεγαλειώδης όπερα του Βέρντι για τη σχέση του ανθρώπου με την εξουσία και την προδοσία από τις 9 Μαρτίου και για 4 νέες παραστάσεις στο Θέατρο Ολύμπια, Ακαδημίας 59. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καρυτινός. Σκηνοθεσία Δημήτρης Μαυρίκιος. Εισιτήρια από 20 ευρώ στα ταμεία του θεάτρου Ολύμπια και στο nationalopera.gr. Χορηγός επικοινωνίας Flash 96. Flash 96. Η ώρα είναι 10:30. Σύντομη ενημέρωση από τον Flash 96 σε τίτλους ειδήσεων. Ενεργοποιήθηκαν τα CDS από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να θέσει σε ισχύ τις ρήτρες συλλογικής δράσης ώστε να επεκταθεί το κούρεμα στο σύνολο των ομολόγων. Υπάρχει πιστωτικό γεγονός, λέει με ομόφωνη απόφαση της η Διεθνής Ένωση Συμφωνιών Ανταλλαγής και Παραγόγων. Έχουμε ανηφόρα, αλλά δεν πατάμε πια σε κινούμενη άμμο, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε τηλεοπτικό του μήνυμα αναφερόμενο στην ιστορική, όπως είπε, επιτυχία του PSI. Δεν προτρέπω άλλες χώρες της Ευρωζώνης να απομειώσουν το χρέος τους, δηλώνει ο Τσάρλς Νταλάρα. Την αποδέσμευση 35,5 δις ευρώ από το δεύτερο πακέτο στήριξης αποφάσισε το Eurogroup στις 14 Μαρτίου. Θα υπογραφεί η νέα δανειακή σύμβαση και μετά θα αρχίσουν να εκταμιεύονται τα ποσά προς τη χώρα μας. Συγκεκριμένη πρόταση συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη νέα δανειακή σύμβαση με το ποσό των 28 δισεκατομμυρίων ευρώ θα υποβάλει η Γενική Διευθυντρία του Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ. Στη χαμηλότερη βαθμίδα πιστοληπτικής ικανότητας κατέταξε ο οίκος αξιολόγησης Moody's στην Ελλάδα. Έτοιμες να αναβιώσουν την ιδέα του Ευρωπαϊκού Συντάγματος 7 χρόνια μετά την απόρριψή του από Γάλλους και Ολλανδούς ψηφοφόρους εμφανίζονται χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Αθήνα τη Δευτέρα, ο Χορστ Ράιχενμπαχ την Πέμπτη θα παρουσιάσει την έκθεση προόδου της Ελλάδας που συνέταξε η ομάδα δράσης. Υπάρχει ανοιχτός πόλεμος με υπαλλήλους και ασφαλισμένους που επιδιώκουν ανάλογες συμπεριφορές. Στο τέλος θα κερδίσουμε. Έχουμε τα εργαλεία, τόνισε μιλώντας στον Φλάσο, ο διοικητής του ΙΚΑ, Ρομπέρτος Πυρόπουλος, αναφερόμενος στην απάτη που αποκαλύφθηκε στο ΙΚΑ Καλλιθέας. Εγκύκλιο Σαχινίδη για το ενιαίο μισθολόγιο στο δημόσιο σε διάστημα 3 ετών και όχι 2 θα γίνει η ολοκλήρωσή του και συνεπώς οι περικοπές που ξεπερνούν το 25%. Το πρώτο τους τίτλο στο μπάσκετ για το 2012 διεκδικούν σήμερα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στο τελικό του κυπέλου στο κλειστό του ελληνικού. Νεφώσεις τοπικές βροχές μικρή πτώση της θερμοκρασίας 16 βαθμοί στην Αθήνα, 9 στη Θεσσαλονίκη, 18 στην Πάτρα. Αληθινές ειδήσεις με την υπογραφή του Flash 96. Το δικό σου ραδιόφωνο. Yes. μαζέψουμε, τι άλμα είναι αυτό τώρα. Η Κάλλας, αυτή είναι η Φλατόρη, μια Ιταλίδα, μια όμορφη γυναίκα έτσι. Λίγο καμπαρέ η φάτσα της. Μάλιστα, τι λέγανε. Τίποτα, καταρχάς να σου πω ότι έχει πολλά μηνύματα ακροατών, να πούμε κάποια. Γράφει ο Μιχάλης ότι με απογοήτευσες που θέλεις, λέει, συνασπισμό Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Αυτό είναι. Γιατί με απογοήτευσες, ρε. Μιχάλη. Μιχάλη. Αχ, Μιχάλη. Ρε, Μιχάλη, πάγω τέτοια πράγμα. Δεν έχετε μυαλό, ρε, τι έχεις στο κεφάλι σου μέσα, μου λες. Άκουσες τι είπα. Ότι η Ελλάδα δύο επιλογές έχει. Ή θα κάνει μια ιστορική ανασυγκρότηση ελληνικού καπιταλισμού με πρόσημο δεξιό, κεντροδεξιό, ή θα είναι με πρόσημο κεντροαριστερό, αριστερό. Εγώ ανήκω στη δεύτερη κατηγορία. Θέλω, εάν πάρει ο Βαγγέλης Βενιζέλος εντολή σχηματισμού κυβερνήσεως, είτε θα είναι πρωθυπουργός είτε δεν θα είναι, δεν ξέρω τι. Πρέπει βεβαίως να συζητήσει καταρχήν με τα κόμματα της αριστεράς. Να του στάσει ενώπιον μιας πλατφόρμας προγραμματικής που θα εμπεριέχει το νέο αναπτυξιακό πρότυπο υπόρους κοινωνικής συνοχής και ανασύνθεσης στήριξης, ας το πούμε έτσι, της παραγωγικής εξαγωγικής βάσης της χώρας και αναδιανομής βασισμένης στην παραγωγή και στην παραγωγικότητα, όχι στη φούσκα των δανεικών. Αυτό θέλω. Αλλά δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση. Αυτό λέμε. Δεν μπορεί. Το χειρότερο μας συμβεί τώρα είναι η ακυβερνησία, ο κατακαιρματισμός και το χάος. Και επιτέλους η λυπή αριστερά πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Δεν μπορεί να λέει, παράδειγμα, είπα πριν, τι σημαίνει μάστρι που ψήφισε η λυπή αριστερά. Είπαμε πόσο σφιχτό κορσέ είναι το μάστρι, το οποίο το ψηφίσαμε. Γιατί τώρα είναι ολόκληρη ιστορία. Πώς η Ευρώπη πήγε τόσο βιαστικά στο Μάστριχ και στο γιατί βιάζονταν η Ευρώπη, γιατί είχε τη δικτατορία του Μάρκου. Και ήθελε να κάνει κάτι άλλο ώστε να βάλει κάποιους περιορισμούς. Ο Μιτεράν βασικά επιτάχυνε τα πράγματα, το έχω περιγράψει στο παρελθόν πολλές φορές. Γιατί και πώς και τι μου έχει πει ο Κορπατσόφ και το άγχος όλων αυτών. Σκέψω ότι παρακαλούσε ο Μιτεράν και η Θάτσερ τον Κορπατσόφ, έστω και με τη βία, να μην αφήσει να γκρεμιστεί το τείχος. Φοβόντουσαν τη δεδομένη Γερμανία. Γι' αυτό λέει, άντε τώρα να τελειώνουμε το Μάρκο, να κάνουμε το ευρώ και δεν βαριέσαι, ας δεχθούμε και τον κανόνα του Μάρτρ, δηλαδή 3 έλλειμμα, 60% χρέος. Μεταξύ μας καλό θα μας έκανε αν το είχαμε κάνει και δεν φτάναμε σε αυτό το ριζιλίκι, ε! Γιατί είστε αριστεροί να έχουμε χρέη, ε! Αυτή είναι η αριστερά του χρέους. Αν είναι έτσι, ο καθένας κάνει. Να κάνουμε ένα διανομή με τα δανεικά, και να τρώνε όλοι, δεν γίνεται όμως αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή σταματάει αυτό. Λοιπόν, τώρα λέτε ευρωομόλογο. Εκεί το υιοθετήσατε, το λέγατε, δεν το δίνατε σημασία. Την προηγούμενη δεκαετία. Θέλετε ευρωομόλογο. Ξέρετε, ευρωομόλογο. Ευρωομόλογο. Ή δεν το έχετε καταλάβει, είναι ο κορσές τόσο σφιχτός που θα βλαστιμήσετε την ώρα τη στιγμή. Αν μας χρειάζεται. Δεν ευρωομόλογο. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι θα δανείστε σαν Γερμανοί και θα ξοδεύετε σαν Έλληνες και θα σπετούμε δεξιά και αριστερά τα λεφτά γιατί δεν έχουμε καμιά παραγωγική βάση. Ευρωομόλογο σημαίνει δημοσιονομική συνθήκη, δημοσιονομικού περιορισμού. Αν δεν το έχετε καταλάβει, άλλη μια φορά είστε αδιάβαστοι παντελώς. Όπως δεν πήρατε χαμπάρι ότι είναι φούσκα και ζητάγατε ακόμα μεγαλύτερη φούσκα να διανομήσει όλα αυτά τα χρόνια. Ευρωομόλογο είναι κάτι πολύ σκληρό, δεν το έχετε αντιληφθεί ακόμα. Έχετε ακούσει τι λένε, θα βγει μόνο για το 60% του χρέους και το υπόλοιπο θα είναι τσάνκ πον που λέει, σκουπιδό χαρτό. Είναι πολύ δεν υπάρχει δωρεάν γεύμα στο σημερινό κόσμο τη παγκοσμιοποίηση αλληλεξάρτηση τη ευρωπαϊκή ενοποίηση. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Πρέπει να συνέλθετε και να συνέλθουν όλοι. Και οι πολιτικοί πρώτοι που έχουν την μεγαλύτερη ευθύνη. Αλλά και η επιχειρηματική τάξη της χώρας που έχει ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη. Διότι διάλεξε να αναπτύσσει τις δραστηριότητές της εκεί που υπάρχει εύκολο χρήμα, εκεί που υπάρχει το κρατικό χρήμα. Θέλουμε ανασύνταξη γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας. Νέες ηγεμονίες, νέες πρωτοπορίες, νέα εργατική τάξη, νέα μισθωτή εργασία, ανακατάταξη επαγγελμάτων. Αυτό είναι το πρόγραμμα μιας δεκαετίας που σε αυτό πρέπει να βάλει τη σφραγίδα της η κεντροαριστερά ή η αριστερά στην Ελλάδα. Όχι να μου κάνει πιο μερτέρα, γιατί έχει χτυπιαδεί ότι είναι αποκομμένη από τις πραγματικές διαδικασίες αυτής της χώρας. Λοιπόν, κατάλαβες, Μιχάλη, τι είπα. Αν δεν κατάλαβες, τόσο πιο. Αν θα γίνω Βενιζέλος ο νέος Λούλα, άλλο μήνυμα διαδικτυακό. Δεν ξέρω, δεν ξέρεις με τους ηγέτες που δεν λες, κάποιος σου προκύπτει εκεί που δεν το περιμένεις. Λες, μα αυτός είναι αυτός. Δεν ξέρεις ποιος θα σου βγει. Έχω πολλές φορές ότι ηγέτης γίνεσαι όταν το εσωτερικό σου ρολόι συγχρονίζεται με το ρολόι της ιστορίας. Αυτό εκ των υστέρων το αντιλαμβάνεσαι. Όταν πηγαίνανε στην Κρήτη και είπανε στον Ελευθέριο Βενιζέλο, έλα. Ήξερε κανείς ότι θα ήταν επαναστάτης αυτός που διπλασίασε στην Ελλάδα, δεν το ξέρεις πότε. Αυτό εκ των υστέρων. Δεν έχει σημασία συμπαθείς, δεν συμπαθείς. Εγώ το Βενιζέλο δεν έχω πιει ποτέ με ένα καφέ. Και ούτε πρόκειται ποτέ να πιω. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία είναι ποιος θα κάνει τη δουλειά. Μπορεί να την κάνει, να δούμε. Σας έχω πει ότι ο Ρούσβελτ είπε κάποτε, το κάνει στο χωριό μας. Όταν θες να διαλέξεις, γεννάει σκύλα 7 σκυλάκια. Θα μου πάνε τώρα οι φιλόζοοι να βρίζουν. Καλά έτσι είμαστε εμείς μέσα χωριάτες, φτωχοί άνθρωποι, τι να μπορεί να τα ταΐσει 15 σκύλους τον χρόνο. Να έχει 100 σκύλους, δεν γίνεται. Λοιπόν, Και σου λέει ποιο να διαλέξω τώρα στη τέχνη από τα σκυλάκια που έχω, δηλαδή πως βγάζεις ηγέτη θέλω να πω, ε. Λοιπόν και τα πετάει τα σκυλάκια τα μικρά, μόλις ανοίγουν λίγο τα μάτια τους, τα πετάει σαν ένα λάκκο με νερό. Όποια καταφέρουν να επιζήσουν, αυτά διαλέγει. Έτσι είναι. Πέταξες τώρα, πήγε ο χοντρός να πέταξε. Τι να κάνουμε, θα πάρουμε αυτό και βλέπουμε. Δεν ξέρω με κατάλαβες. Έτσι είναι. Αλλά το βασικό τι θα κάνει. Θα κάνει αυτό το ελεστροσόκ. Θα υπερβεί θετικά το πασόκ. Διότι αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται στην κοινωνία μια ζήτηση για μια άλλη αριστερά. Διαμορφώνεται στην κοινωνία ένας κοινωνικός ριζοσπαστισμός που ξεπερνάει τα μεταπολιτευτικά πρότυπα της παραδοσιακής αριστεράς και της πασοχικής αριστεράς. Διότι μοιάζουν αυτό το ένα, συγκοινωνούν τα δοχεία, τα λατώματα αυτά. Πρέπει να τα υπεργούμε αυτά. Την αριστερά του κρατισμού. Την αριστερά των γενικών δικαιωμάτων χωρίς υποχρεώσεις. Μια αριστερά που μιλάει για τη αναδιανομή, διανομή, χωρίς να μιλάει ποτέ για την παραγωγή. Αυτά πρέπει να τα υπεργούμε και να φέρουμε μπροστά μια άλλη Ελλάδα, η νέα γενιά, των 30ρηδων, των 40ρηδων, οι οποίοι θα κάνουν κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Εντάξει, η μεταπολίτευση θα είναι χρήσιμη, διότι ο λαός δεν έζησε ποτέ σε ειρήνη, δεν έζησε ποτέ σε δημοκρατία. Ή το γλέτησε και λίγο που λέμε, ας πούμε, έτσι δεν είναι. Ήταν επισυμβαίνει αυτό, το ίδιο βλέπεις στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, είχαμε δικτατορίες, πολέμους, εμφυλίους. Αλλά τώρα πρέπει να συμμαζευτούμε για να δούμε την Ελλάδα το επόμενο αιώνα, δυναμικά, θα το πετύχουμε. Την Ελλάδα με 550.000 νέες θέσεις εργασίας. Δεν είναι κανείς παρθένος εδώ πέρα. Είναι δηλαδή η αριστερά να ανέχεται να είναι έρημο το κέντρο της Αθήνας. Και να μην είναι εμείς θα επιβάλλουμε την τάξη, την εργατική, την προλεταριακή. Και να αριστερή τάξη στο κέντρο της Αθήνας. Να δουλέψουν τα μαγαζιά, να δουλέψει ο κόσμος. Το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της χώρας είναι η Αθήνα. Είναι δυνατόν. Βεβαίως να πεις θα κάνουν διαδήλωση το βράδυ, τα ώρα κλπ. Είναι δυνατόν να είναι αφανισμένο το κέντρο της Αθήνας. Είναι δυνατόν να μην είναι μπροστά στην πρωτοπορία, είναι δυνατόν να μην έχει ποτέ μια επένδυση που να υποστηρίξει αριστερά. Αριστερά, τέλος πάντων. Τα επαγγελματικά στελέχη της αριστεράς. Είναι δυνατόν να έχει, μου λέγε χθες ένας βουλευτής της αριστεράς, φίλος μου. Μου λέει, ξέρεις κάτι, λέει. Δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα μια επένδυση που να έχει πεζεί το η αριστερά. Μία! Όλη η μιζέρια, η κακομιζέρια, το η διαμαρτυρία της πλάκας να πούμε. Μπροστάρει η Ελλάδα των παραγωγών, των δημιουργών, της επιστήμης, της γνώσης, της κουλτούρας. Όχι κλαψομονίας η γενική, να πούμε. Φταίει όμως και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, δεν στριμώχνεται. Δεν στριμώχνεται να πείτε πια. Όχι, μα δεν είναι το πρόβλημα. Αυτή είναι χειρότερη. Αυτούς που είπες οι δύο πρώτοι, άλλο. Για τα έχουμε πει. Λέμε το Πασόκ πρέπει να υπερβεί τον εαυτό του, διότι έχει τεράστια ευθύνη αυτό που έχει. Πρέπει να υπερβεί τον εαυτό του. Διότι αυτό τα έκανε. Συγκοινωνούν τα δοχεία βεβαίως με την παραδοσιακή αριστερά. Δεν λέμε γι' αυτό τώρα. Ο κομματισμός έχει καταδικαστεί. Πρέπει να αλλάξει ριζικά, πρέπει να μετασχηματιστεί. Ένας ακροατής μας παίρνει τηλέφωνο στην ΕΕ. Τι θέλει εδώ. Α, ο Φραγκουλάκης, ο Δημήτρης. Ωραία, πάμε στη διαφήμιση, τον πάρεις μετά. Έτσι, τον πάρουμε μετά. Διαβάστε σήμερα στην ημερησία του Σαββάτου. Τι σημαίνει επιτυχία στο κούρεμα του χρέους για καταθέσεις, δάνεια και ρευστότητα στην αγορά. Χρυσές καταθέσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από αδύνατα εισοδήματα μετά το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών από το ΣΤΟΕ. Στη λίστα με φουσκωμένους λογαριασμούς, γιατροί, αλλεργοί και εκτοχή ιερωμένοι. Διαβάστε στην ημερησία του Σαββάτου. Όταν οι ηθοποιοί τραγουδούν Μίκη Θεοδωράκη. Παγκόσμια ημέρα θεάτρου, 3η 27 Μαρτίου, θέατρο Badminton. 22 διακεκριμένοι ηθοποιοί ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια του μεγάλου Έλληνα συνθέτη από το θέατρο. Όταν οι ηθοποιοί τραγουδούν Μίκη Θεοδωράκη, 3η 27 Μαρτίου, στο θέατρο Badminton. Η συναυλία στηρίζει το σπίτι του ηθοποιού. Εισιτήρια από 10 ευρώ, καταστήματα Public και Fortnet, viva.gr, ticketnet.gr, 210-8840-600. Μπαίνοντας στα βιολογικά Κυριακίδης, μπαίνετε σε έναν ολόκληρο κόσμο γεμάτο υγεία. Γιατί στα βιολογικά Κυριακίδης θα βρείτε τεράστια ποικιλία πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Θα ανακαλύψετε παραδοσιακά προϊόντα μοναδικής ποιότητας από εξειδικευμένους Έλληνες παραγωγούς. Όμως οι προτάσεις υγιεινής διατροφής δεν σταματούν εδώ. Εγγυημένα και ασφαλή προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας για την ενδυνάμωση του οργανισμού. Αλλά και εξειδικευμένη και πλήρη γκάμα προϊόντων για ειδικές διατροφικές ανάγκες. Στα βιολογικά Κυριακίδης θα ανακαλύψετε κυριολεκτικά του κόσμου όλου τα υγιεινά. Βιολογικά Κυριακίδης, στη Λεωφόρο Αλίμου 15, στον Άλυμο. Ακρίτας, καλό Πάσχα. Μύρισε Πασχαλιά. Η πλάση ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης. Αν Ανάσταση. Ελάτε να ξεφυλίσουμε τις πολύχρωμες σελίδες του βιβλίου και να διασκεδάσουμε παίζοντας και κατασκευάζοντας. Καλό Πάσχα. Της Μαρίας και Πινελόπης Μωραήτου. Από τις εκδόσεις Ακρίτας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο Ακρίτας, στη στοά του βιβλίου Πεσμαζόγλου 5, τηλέφωνο 210-3247-678. Ο πρωταθλητής γιορτάζει το Σάββατο τα γενέθλια του θρύλου με μια ξεχωριστή προσφορά. Με μια διπλή συλλεκτική αφίσα κορνίζα, με τον καρφαστεφανωμένο έφηβο και ένα υπέροχο κορεό της θύρας 7. Αυτό το Σάββατο μαζί με τον πρωταθλητή ένα μοναδικό συλλεκτικό κομμάτι μόνο με 70 λεπτά. Μην χάσετε αυτή την εξαιρετική αφίσα κορνίζα για τα γενέθλια του Ολυμπιακού με τον καρφαστεφανωμένο έφηβο που γαλουχεί γενιές και γενιές. Το Σάββατο μαζί με τον πρωταθλητή ένα μοναδικό δώρο. Η συλλεκτική αφίσα κορνίζα με την εξαιρετική ποιότητα. Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Flash 96. Σε 50 χρόνια βάσανα και δυο γλυκά. Τώρα στην μαύρη αρρώστια αλλάξια πλέρωμη. Τώρα στην μαύρη αρρώστια αλλάξια πλέρωμη. Το φύλλο του αγώνα κοντά σου στέρισε. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Μανώλης Δρασούλης, έτσι. Βέβαια η απόδοση είναι εκπληκτικό ο τρόπος που το λέει η Αλεξίου. Δεν πιάνει κατά τη γνώμη μου το ύφος του ποίηματος. Δεν είναι κλαπ. Δεν έχει αυτό το θρήνο. Έχει κάτι διαφορετικό. Προσέξτε, ενώ πιάνει ωραίο το γύφτισα τον εβίσαξε, γι' αυτό έχει φτερά. Έρωτας τον επίραξε, γι' αυτό ολογελά. Μανώλης Δρασούλης. Ε? Λοιπόν, βλέπω εδώ κόλαση με τους ακροατές. Εδώ δεν βγάζω εκεί. Λοιπόν, ο ακροατής μας από την Πάτρα, καθηγητής Πανεπιστημίου Χημίας, μας λέει ότι Ματσούκας, ναι, σπουδαίος. Μας λέει, για παράδειγμα, πάνω στη νέα παραγωγική βάση της χώρας, ότι Βιανέξ Γιανακόπουλη, Βάζελο κατάσταση, κάνει επένδυση 3 εκατομμύρια ευρώ για ένα φάρμακο. Δεν τα βγάζω τώρα, αυτό χρειάζεται. Βγάλετε και πρωτότυπο φάρμακο, βγάλετε και νόσημα φάρμακο, χρειάζεται παραγωγική βάση η χώρα. Αυτό είναι το στοίχημα. Σκέψω ότι ένα φάρμακο βγάλανε Ισραηλίτες πρόσφατα. Ισραήλ. Εμείς δεν έχουμε σούπερ χημικούς, σούπερ φαρμακοποιητές, σούπερ γιατρούς έχουμε. Μόνο από το φάρμακο για σκλήρυνση κατά πλάκα στις Ισραηλινοί βγάλανε 3 δισεκατομμύρια ευρώ δικαιώματα. Έτσι είναι τα επίπεδα. Πρέπει να αλλάξουμε τα τροπέα. Ενώ εμείς τι θέλουμε εδώ πέρα, θέλουμε δείτε να είμαστε αριστερά. Όπου ξοδεύεται το ΙΚΑ για να φέρουμε εισαγόμενα τα οποία είναι γεννόσιμα, τα οποία τα βάζουμε πρωτότυπα. Για να βγάλουμε ένα κουρατή τώρα. Λοιπόν, τον κύριο Δημήτρη Φρακουλάκη. Αν δεν κάνω λάθος. Δημήτρη. Καλημέρα. Ρε, χιγε, τι γίνεται Περιστέρη, ρε. Περιστέρη είναι καλά. Τα λες ωραία εσύ. Μίλα τώρα, χιγε. Εδώ είσαι μπροστά σου. Ένα οι ακροατές, με αυτό το μεγαλείο μου, αυτός είναι. Είναι ένας βετεράνος. Αυτοί που μας ακούν και τηλεφωνάς τα λένε ωραία. Μόνο όπως το επισήμανες εσύ, χρειάζεται να εμπεδώσουμε πώς θα πορευτούμε στο μέλλον. Όχι τι κάναμε μέχρι χτες. Εσύ πες πόσο χρόνο είσαι και πώς δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βλέπω από το 1939 τα σκάλουν τα χρόνια μου οι άλλοι. Μπράβο, ρε Δημήτρη, μαγέντια. Αυτή είναι η Ελλάδα των δημιουργών. Ό,τι βλέπεις γύρως, ό,τι βλέπεις, είναι φτιαγμένο από χέρια εργατών και είναι από προϊόντα γης και θάλασσας. Τίποτα άλλο. Λέγε αρχηγέ τώρα, λέγε, αλλά όχι μόνο και μυαλό. Και μυαλό επιχειρηματικό σαν το δικό σου. Ας το πω αμέσως, κάποτε. ανταγωνιστικότητας, για πες τώρα εσύ που είσαι βετεράνος. Η μάχη της παραγωγικότητας είναι αυτή τη στιγμή. Ξεκινάμε από αύριο το πρωί. Ενίσχυση όσο κάνουν εξαγωγή για να φέρουν συνάλλαγμα. Μάλιστα. Και όσο δουλεύουν να τους ενισχύσουμε και να τους φροντίσουμε. Έτσι. Γιατί εδώ πέρα έχει γίνει η πολιτεία εμπόδιο. Εμπόδιο. Έτσι. Μία μικρή βάση εργαζομένων. Δημήτρη, μία μικρή βάση εργαζομένων παραγωγικών και μία μικρή βάση παραγωγικών επιχειρηματιών εξαγωγών στηρίζουν από πάνω μια τεράστια υπερδομή, μια δεστραμμένη πυραμίδα με έντονο παρασιτισμό. Ναι, ου! Βεβαίως, και τους καταπιέζει. Και αντί να κάνουν εξαγωγή, κάνουν υποστηρώματα για να σηκώσουν το βάρος. Είναι δυνατόν να σηκώνω το βάρος αυτό όλο που με καταπονεί και από πάνω να βάλω το μυαλό να παρέξω προϊόντα που θέλει το εξωτερικό. Μίτσο, Μίτσο, θα έρθει μια μέρα να το σωστό να τα πούμε από κοντά, όχι από μακριά. Άντε, χαιρέτα μου και το Περιστέρι, του Λεβέντε. Θα έρθει εδώ να κάνει επαναστατική κίνηση των βιοτεχνών. Έλα, παλιό βετεράνο. Λοιπόν, άκουσε δουλειά, είπε ο άνθρωπο. Αυτό είναι το σημαντικό. Καθένα να κάνει δουλειά σου. Τώρα θυμήθηκα ποιο είναι. Έχω πάει εκεί στη βιομηχανική ζώνη του Περιστερίου. Να δει τι αγώνα κάνει αυτό. Επιχείρηση δεν έχει αστεία. Δημιουργό. Ήταν πρόεδρο των βιοτεχνών Δυτική Αθήνα, Περιστέρια, Γάλλο, τέτοια. Παλιό βετεράνο. Για να σου πει την ηλικία μου, συγκινήθηκε. 39 λέξει και δεν δουλεύει. Έτσι είναι, αυτή είναι η Ελλάδα των δημιουργών. Το πώ κοιτάνε, χαλάσαμε. Μα χάλασε η κατάσταση όλη αυτή. Να πω. Και βγήκε και ο Βαστερβέλερ χθε και λέει ναι, να βοηθήσουμε του Έλληνε, λέει, αλλά τόσα λεφτά πήραν, τι τα κάνανε. Κατανάλωση μόνο. Λέει όχι μόνο μόρο περισσότερα, αλλά better spending. Όχι λέει να σας δίνουμε λεφτά για λογική εσωτερικής κατανάλωσης. Μας το λέει τώρα ο Γερμανός. Task force. Ναι, να γίνουμε και λίγο Γερμανοί, ρε. Να γίνουμε και λίγο Γερμανοί όσον αφορά την παραγωγικότητα, την παραγωγή. Και τις προτεραιότητες. Πάνω σκορπούσαν τα ΕΣΠΑ και τις επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις. Ξέρει τώρα Δημήτρης, μας ακούει, κάνουμε ωραία καφετέρια στη Β' Αθηνών. Άλλο καφέ πήγαινε 4 ευρώ. 5. Αυτή ήταν η ανάπτυξη. Και λέγαμε είχαμε ρυθμούς ανάπτυξης, ε. Ένα θέμα ρυθμού ανάπτυξη. Και βγαίνουν τα μαϊμούνια ακόμα και μιλάνε τι να κάνουν αυτοκριτική του τόσα χρόνια. Τέλο πάντων. Στο Μανώλη Ρασούλη να πάμε τώρα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μα. Το μεγάλο αφιέρωμα. Πολύ φορά θα φέρουμε νέου εδώ πέρα, πιτσερικάδε. Γιατί αυτή είναι η επανάσταση των Τριαντάρων, αυτό περιγράφουμε σήμερα. Λοιπόν, ο Μανώλη. Θα δείτε απόψε στο Σπύρο τον Παπαδόπουλο, βέβαια είναι μεγάλη, δεν ξέρω πώ την έχει κόψει κλπ. Κάνουμε ένα ωραίο μνημόσιο στο Μανώλη. Τρέλο Μανώλη, μεγάλο, δημιουργό μεγάλο. Φυσάει βοριάς από τον νοτιά. Μπορεί να το πει άλλος αυτό το στίχο. Φυσάει βοριάς από τον νοτιά. Μόνο ο Κρητικός ήταν και λιπιωμένος. Γιατί πουνάει η θάλασσα, είναι τέτοιο ένα θέμα των Κρήτη από πού. Λοιπόν, ο Μανώλης. Από το Ηράκλειο είναι αυτός. Ναι, το μεγάλο κάστρο είναι στοιχείο του μεγάλου κάστρου. Μέσα του υπάρχουν και τα βενετσιάνικα τείχη. Υπάρχει το Βαλτέτζα, μην το τουρκικό, γιατί η Τουρκόπολη ήταν μέσα στα τείχη. Υπάρχει ο Άγιος Μινάς και η Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Και οι μιναρέδες και τα καφέ Σαντάν και τα φτωχόσπιτα Τούρκων και Ελλήνων. Αυτό είναι ο Μανώλης, Ανατολή. Λοιπόν, και σκέψτε τώρα εμένα που πρέπει να παλεύω με όλους αυτούς τους κουζουλούς. Ο Μίκης Χανιώτης. Μου λέει, α, εγώ δεν μιλώ. Όταν περνάς από το Ηράκλειο, παίρνω και από την Κρήτη, δηλαδή τα Χανιά. Ο Μάνος ο Χατζηδάκης, ο οποίος είναι κριτικός εκ Ξάνθης, γεννηθεί στην Ξάνθη, αλλά κριτικός, Ρεθυμιώτης ο πατέρας του Μάνου Χατζηδάκη. Να έχω τον Μαρκόπουλο, ο οποίος είναι λασιδιώτης και μου λέει: όλο με τους Χανιώτες πας και δεν βοηθάς τον Λασίδη. Ναι, δεν βοηθάς τον Λασίδη. Να έχω τον Λοΐζο Ηρακλειώτη, εγώ έτσι είναι. Η Κρήτη έχει πολλούς. Ο Μαμαγκάκης, μεγάλη μορφή από το Ρέθυμνο, και πρέπει να τους παλεύω εγώ. Είμαι ο μόνος που δεν έχω τσακωθεί μόνος και με όλους είμαι τσακωμένος. Πώς γνωριστήκατε με τον Ρασούλη? Ο Ρασούλης άκουγε τη φήμη μέσα στη δικτατορία στο Λονδίνο, τότε είχε φύγει και όταν έπεσε η δικτατορία. Εγώ ήμουν στα λοιπάσματα, δούλευε εργάτης και αυτός πήγε για να κάνει τροτσικιστική διείσδυση. Ισοδιστές είμαστε και οι δύο. Στα ναυπηγεία, έλεγε στο Σκαραμαγκά, δούλευε ο Μανώλης. Και έβγαζε τη σοσιαλιστική, αλλά είχε μετά βγάλει το περιοδικό του Αυγό, αν θυμάσαι. Ναι, και είχα γράψει ένα άνθρωπο που λέω Τρότσκι. Τον άκουσα τον Τρότσκι. Αλλά λέω Τρότσκι, πρόσεξε. Τρότσκι, σκηνοθετώντας την αποτυχία. Την αποτυχία. Δηλαδή, ορισμένοι άνθρωποι σκηνοθετούν την αποτυχία τους. Όταν το διάβασα, Μανώλης συγκινήθηκε και είχαμε πλακωθεί και μετά τραγουδούσαμε τη Διεθνή μαζί Και έτσι φιλώσαμε, μετά γίναμε πολύ κολλητοί όλα αυτά τα χρόνια. Μόνο με μένα τα έχει τσακωθεί. Με μένα και με τον Γιώργο τον Κοντογιάννη. Να λέω την αλήθεια. Και έχει μεγάλου, έχει συνεργαστεί με όλα τα μεγάλα ονόματα. Αλλά έπρεπε να δώσει μια μάχη ο Μανώλης, διότι άκουγε πριν που είπαμε, ξέρω εγώ, από την εκδίκηση τη Ζηφιά. Έλα, η εκδίκηση τη Ζηφιά πορτοκάλογου. Δεν λέει κανεί Μανώλης Δρασούλης που είναι ταυτότητα, έτσι δεν είναι. Ή λε τα τραγούδια τη Χαρούλα, δεν λέει κανεί Μανώλης. Αυτά είναι. Είχαν αδικηθεί οι στιχουργοί. Μόνο με τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο και τον Μάνο Ελευθερίου και λίγο με τον Μανώλη άρχισαν. Γιατί παλιά τι ξέρει κανεί. Δεν ήξερε καν κανείς το σχολείο. Ίσως Κουγιουμτζής, Ξηδάκης, Βαγιόπουλος, ο Νικολόπουλος, ο Χρήστος, οι κυβερνήσεις πέφτουν με αγαπημένοι. Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα, με το φίλο μου τον Ανδρέα τον Μικρούτσικο. Τι απόγεινε κι αυτός. Σούπερ μαθηματικός ο Ανδρέας, μας συμμαθητές. Και ο αδερφός του. Ναι, εγώ με τον Ανδρέα είμαστε φίλοι, πολύ καλό παιδί, αλλά τον έφαγε τη βίαση που λέει ο... η τη βίαση που λέει ο Ρασούλης. Λοιπόν, από συνάγωγος πάντα ο Μανώλης της αριστεράς, αλλά αριστερός, αλλά με έναν τρόπο παραγωγικό. Δεν ξέρεις τι μια ωραία φράση που έχει πει ο Μανώλης. Νομίζω ορισμένοι ότι ο Μανώλης ήταν έτσι αριστερολογία και κοινολογία, αυτή η διαρκή διαμαρτυρία. Ο Μανώλης έλεγε: τα όνειρα τα δικά μου είναι σιτεμένα με ρεαλισμό. Ακούτε τη φράση. Δεν μπορούσα ποτέ να τη γράψω αυτή τη φράση. Όνειρα σιτεμένα με ρεαλισμό. Έτσι είναι αυτό. Και μου έφερε, θα ακούσετε το βράδυ ιστορίες, δεν ξέρω αν τις βάλει όλες ο Σπύρος. Ξέχομαι το Μανώλη, έχω πλεξίματα διαρκώς όλη μου τη ζωή. Διαρκώς με έπλεκε σε περιπέτειες. Δεν έχω περάσει μια ώρα ατύχηση. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Για παράδειγμα. Δεν μου έφερε τον όσο τον Ινδό του παππού μου το Μήλο στο Ροπέδιο Λασιθίου και ξεσήκωσε η εκκλησία με τις καμπάνες. Πέσανε όπλα. Ότι ήρθε ο Αντίχριστος. Ξέρω εγώ και λοιπά. Και βρήκα τον πελάμο. Διαδηλώσεις βεβαίως. Και μετά το συλλάβανε τον όσο ή τον διώξανε. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μιχάλη, δεν το θυμάσαι. Το γκουρού αυτό. Ναι. Ή μήπως γιατί δεν πήγε στο δικαστήριο όταν είχα τη δίκη και είπε στον εισαγγελέα. Λέει, ποιο λέει, τι μίστη νιώθει, λέει, το Μανώλης. Αυτά λένε το κριτικό μανιφέστο, λέει. Είναι Μίνωας, Μανού, Μίνα, Μινάς, Μάνα, Μόνος, Μνή, Αμάν, Αμίν. Και είπε 100 λέξεις με μήνυ στο δικαστή και με έκαψε ο κεραλάτη. Δεν πει. Τι να σου πει ο τρόπος, σου λέω ώρες αντέψεις, πελάτες με το μαντέρι. Δεν με έπλεξε με τον Άκη Πάνο, ο οποίος ο Άκης Πάνο Μαγαρίτης, μεγάλη μορφή, σούπερ ποιητής και μεγάλος, αλλά ήταν αντικομμουνιστής και μοναρχικός. Και είχε πέσει στη δικτατορία, ο Ανώλης μου την έστησε για φάση. Και μόλις βλέπει ο Άκης Πάνο, άρχισε να βρίζει την αριστερά, να βρει ένα κακό ένα βράδυ στα 9-8, φιλώσαμε. Που θα κάνουμε την κλήρωση, γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Έχουν διαφορετικές εκδοχές. Πάτε και στο Πάτμιντον που θα κάνει τα... με το, έχουν τραγουδήσει μεγάλες μορφές. Στο τέλος ο Ορφέας ο Περίδης, ωραία φωνή. Ο Ορφέας ο Περίδης τραγουδήσει πολύ ωραία τον Μανώλη, αλλά και όλοι οι άλλοι, και η Κόρπη Ναταλή είναι σπουδαία τραγουδίστρια. Σπουδαία και σπουδαίος άνθρωπος. Τρέλα. 400 καντάρια τρέλα. Δημιουργική τρέλα. Από τις εκδόσεις Ιαννός στα 24. Ο Ιαννός θα πω και μια καλή κουβέντα που τον κουβάλλει από τη Θεσσαλονίκη. Αγωνίστηκαν να έρθει ο Καρατζάς να κάνει τον Ιαννό. Και επένδυσε, χρεώθηκε ο άνθρωπος και δεν μπορούν τα βιβλιοπολία στο κέντρο της Ελλάδας με αυτό το έσχος που επικρατεί. Δεν μπορούν, μέχρι και φωτιά πήγαν να του βάλα, πετάξανε μόνο το βαριστή και την εξουσιάστη. Δεν έχουν να σας πάρω διάλογο. Λοιπόν, και χάλια είναι αυτά, ρε. Ούτε στο Μουσολίνι δεν γινόταν αυτά τα πράγματα. Από το 1 στο 68 θέλουμε 3 νούμερα, 3 νικητές. Να τα δωρασούλεις αυτοί κάποιους ιερούς αριθμούς, ας πούμε. Για πες. Βάλω το 7. Το 7, τραπαλή Τίνα. Ήταν θέλω να την κοκκινιά, είσαι βρε. Αγωγιά λέγε. Λοιπόν, ο τέλος το 68. Βάλε το 23. Το 23. Κουλακιώτης Νίκος. Και... Ναι. Βάλε και το 33. Και το 33. Νικολάου Χρήστος. Από στα 2-24 λοιπόν θα πάνε να παραλάβουν εδώ είναι του Ρασούλα τις εκδόσεις. Εδώ είναι του Ρασούλα, Ιαννός που είναι και σήμερα το βράδυ θα σε δούμε στο Σύμβουλο Παδόπουλο. Και έφερα τον Καρατσά από τη Θεσσαλονίκη και τώρα με βλαστημά ο άνθρωπος. Είναι εικόνα αυτή να πούμε, να μην ελέγξει αριστερά το κέντρο της Αθήνας, να είναι παραγωγικό, το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της Αθήνας. Τι χάλια είναι αυτά ρε, τα συνδικάτα, να βάλετε μια ώρα, τι κατάδια είναι αυτή ρε η Ελλάδα. Λοιπόν, πριν τελειώσουμε να πούμε ότι σε μία ώρα από τώρα και ως τις 6 το απόγευμα στα βιολογικά προϊόντα Κυριακίδης δοκιμάζουμε λίγο είδη που προορίζονται για εσάς. Τι είναι αυτό, φρέσκο ότι στη μένια δεν με ενδιαφέρει. Ρεύει το σαλάτα με ταχύνι. Αυτό μας θέλει μάστορα, δεν την ξέρετε ρε τι δουλειά. Ρεύει το σαλάτα με ταχύνι. Για να δω, αυτό με ενδιαφέρει. Αλλά τέλει τέχνη, αμφιβάλλω αν την έχετε. Έως τις 6 το απόγευμα στη λεωφόρο Αλίμου. Λοιπόν, να σας καλημερίσουμε. Είμαι Μισανδρουλάκης, Κατερίνα Παναγωπούλη και επόμενο Σάββατο. Και μην βάλεις ρε αυτό το... Λοιπόν, το τσάπο. Όταν έχουμε εδώ θα κάνω εγώ τη διαφήμιση τσάπο. Δεν έχουμε διαφήμιση, θα την κάνω εγώ. Μου έχει βάλει και μια περιουσία εδώ τσάπο, αλλά... Όχι αυτές τις τέτοιες τσάριο, εγώ θα κάνω διαφήμιση στον τσάπο. Δεν θα βάλεις τη δικιά μας, θα κάνει ο μίμης. Θα λέω εγώ, θα φτιάξω μια δική μου. Πες τους. Σαββατοκύριακο με φλάς. Ενημέρωση, μουσική, προτάσεις για τον ελεύθερο χρόνο και πολλά δώρα. Φλάς 96. Το δικό σου ραδιόφωνο. Φλάς 96. Η ώρα είναι 11. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μαρίνα Ρίγου. Την ενεργοποίηση των CDS πυροδότησε η απόφαση της Αθήνας να θέσει σε ισχύ τις ρήτρες της υποχρεωτικής συμμετοχής ώστε το κούρεμα να επεκταθεί στο σύνολο των ομολόγων που εντάσσονται στο PSI. Υπάρχει πιστωτικό γεγονός, λέει η ομόφωνη απόφαση της Διεθνούς Ένωσης Συμφωνιών Ανταλλαγής και Παραγόγων. Στις 19 Μαρτίου θα γίνει δημοπρασία για την πληρωμή των CDS, η αξία των οποίων ανέρχεται σε 3,2 δις δολάρια. Για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν προσθέτει αλλά αφαιρεί δημόσιο χρέος, τόνισε σε τηλεοπτικό μήνυμά του ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος σε αυτή την ιστορική, όπως τη χαρακτήρισε, επιτυχία.